เขาก็ขยันขยอให้ไปกับเขาเขาว่าที่จะไปอยู่ใหม่เนี่ยดีกว่าที่อยู่ปัจจุบันเยอะดีกว่าที่บ้านพูดไปพูดมาท่าไหนไม่รู้วีรวันเกิดใจอ่อนรับปากว่าจะไปอยู่กับเขาคือปกติเนี่ยวีหรือว่าวีรวันเนี่ยอยู่บ้านแม่เลี้ยงก็ใจร้ายไม่ถูกกับวีเลยแม่ของวีน่ะตายไปแล้วพ่อของวีก็มีเมียใหม่เอาเข้ามาอยู่ในบ้านใจคอคับแคบชอบทำโทษวีรวันเสมอเสมออาจจะเพราะเหตุนี้ก็ได้เพราะที่ว่าคนนุ่งผ้าแดงเนี่ยมาชวนบอกว่าที่ใหม่ที่จะไปเนี่ยดีกว่าที่เก่าวีรวันก็เลยตกลงรับปากทีนี้เพนสีเนี่ยเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าฝันว่ามีคนแบบนี้มาชวนไปอยู่อย่าตกลงไปนะถ้าตกลงจะไปอยู่รายไหนรายนั้นจะต้องตายภายใน3วัน7วันเพนสีนึกออกก็บอกวีรวันไปบอกไม่ดีนะที่ไปบอกเขาว่าจะไปอยู่ด้วยไปรับปากเขาได้ยังไงเพราะโบราณเขาห้ามมันจะต้องไปอยู่จริงๆนะนั่นหมายถึงตายวีรวันก็กลัวแต่ก็พูดบอกตายซะได้ก็ดีเหมือนกันจะได้สบายดีไม่ต้องลำบากอกลำบากใจเหมือนกับทุกวันนี้วันต่อมาวีรวันก็ชวนว่าไปซื้อของกับเธอหน่อยเธออยากจะเอาของไปถวายพระทำบุญให้แม่เพราะว่าพ่อไม่ได้ทำบุญให้แม่เลยมันเป็นวันเสาร์ก็เลยไปซื้อของกันแล้วก็เอาของไปวัดไปถวายพระวีรวันก็พูดตอนออกมาจากวัดว่าต่อไปใครจะทำบุญให้แม่ก็ไม่รู้เพนสีก็สะดุ้งรีบถามวีรวันก็ตุกแขนบอกพูดอะไรอ่ะวีรวันก็สะดุ้งก็ถามว่าอะไรพูดอะไรเหรอเพนสีก็ทวนคำพูดให้ฟังที่บอกว่าต่อไปใครจะทำบุญให้แม่ก็ไม่รู้เนี่ยวีรวันก็บอกว่าไม่ได้พูดที่ไหนแปลกมากวีรวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวพอกลับไปถึงบ้านเพนสีก็เล่าให้แม่ฟังบังเอิญยายนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยยายก็พูดขึ้นว่าวีมันพูดเป็นลางแล้วที่ฝันว่ามีคนมาชวนไปอยู่ก็เหมือนกันไปรับปากอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ดีแม่กับยายเนี่ยสงสารวีรวันเพราะรู้ว่ามีความเป็นอยู่ยังไงก็เลยบอกให้เพนสีไปชวนวีรวันให้มาที่บ้านเพื่อที่ยายจะพาไปหาพระองค์หนึ่งที่ยายนับถือมากให้ท่านช่วยแก้เคล็ดเพนสีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านวีรวันวีรวันก็ออกมาก็บอกตามที่ยายกับแม่ให้บอกวีรวันก็ขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพนสีก็รอได้ยินเสียงวีรวันโดนแม่เลี้ยงดุด่าเสียงแม่เลี้ยงบอกจะไปไหนก็หายหัวไปตั้งแต่เช้าพอเข้ามาก็จะไปอีกไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่บ้านช่วยกูทำงานมั่งสิโว้ยเท่านั้นยังไม่พอก็ยังพูดแขวะมาถึงเพนสีด้วยหาว่าชวนวีรวันไปเที่ยวเสร็จแล้ววีรวันก็เลยร้องตะโกนบอกมาจากในบ้านบอกว่าไปไม่ได้หรอกแล้วค่อยไปให้เพนสีกลับก่อนเพนสีก็กลับบ้านอย่างผิดหวังและสงสารเพื่อนแม่กับยายก็พากันพูดว่าแม่เลี้ยงของวีเนี่ยร้ายมากเด็กจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่องเลยวีรวันแอบมาหาตอนเย็นมากแล้วยายก็รีบให้เพนสีพาไปที่วัดไปพร้อมกับยายพอไปถึงวัดยายก็พาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งก็เล่าให้ท่านฟังว่าพาวีรวันมาทำไมท่านก็ตรวจดวงชะตาวีรวันดูแล้วก็บอกว่ากำลังมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์ให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้มืดค่ำแล้วให้มาพรุ่งนี้ตอนเช้าๆเลยวีรวันก็มากินข้าวเย็นที่บ้านเพนสีแล้วก็บอกว่ากับข้าวบ้านเพนสีเนี่ยอร่อยมากฝีมือแม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยจริงๆแต่ไม่รู้จะได้กินอีกหรือเปล่าวีรวันพูดออกมาอย่างนั้นทั้งยายทั้งแม่แล้วก็เพนสีต้องหันหน้ามองหน้ากันแต่รู้สึกว่าวีรวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยยายก็ท้วงว่าพูดอะไรอย่างนั้นวีรวันก็ไม่ตอบว่าอะไรเสร็จแล้วเธอกลับไปบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องวีรวันกันอยู่เกือบชั่วโมงเช้าวันต่อมาแต่เช้าตรู่เลยมีคนพูดโจทย์ขานกันว่าวีรวันโดนแม่เลี้ยงจับเหวี่ยงจนตกบ้านคอหักตายเหตุเกิดตอนใกล้สว่างนี่เอง